mira nae tu sonoro hogu ni karu su itta jiman furuneun nunmuri ya kureul suga innayo geureonika nae jeoneun kameul subakke sonoro hogu ni karu su itajiman furuneun nunmuri ya kureul suga innayo geureonika nae du numul kameul subakke감을 수밖에.